إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله دوغزانغو إسلام إكيوا تكو katika siku ya tisa katika mwezi mtukufu wa Dhilhijja kadhalika pia siku hii ya leo ni yaum Arafa ni siku ya Arafa ni siku ambayo kwamba Al-Hajjij Duyufu Rahman mahujaji na wageni wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wanasimama katika viwanja vya Arafat hali ya kuwa ni wadhalili ni wanyonge na wenye khushu yote haya wanayafanya kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kadhalika hali ya kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumkabir Allah Subhanahu wa Ta'ala na kufanya tasbih na zikri nyingine mbalimbali kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo ndugu zangu Islam tarehe hii ya leo ni yaum Arafa ndio siku ya Arafa tarehe ya 9 katika mwezi mtukufu wa Dhilhijja ndugu zangu Islam Mtume sallallahu alaihi wasallam asema afdalul ayyam yaum Arafa kuwa siku bora katika masiku ni siku ya Arafa kadhalika pia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ma min ayamin afdala inda Allah tabarak wa taala min yaum Arafa kuwa hamna siku ambayo kwamba ni tukufu na ni bora mbele ya Allah subhanahu wa taala zaidi ya siku ya Arafa siku ambayo kwamba mahujaji na wageni wa Allah subhanahu wa taala wanasimama katika viwanja vya Arafat kwa hivyo ndugu zangu Islam tuishi katika siku tukufu na masiku matukufu ndugu zangu Islam yaum Arafa siku ya Arafa ni siku ya kipekee ni siku ambayo kwamba ina utukufu mwingi sana ndani yake kama alivyoelezea Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo ni juu ya kila mmoja katika Waislamu kutambua kuwa yuko katika masiku matukufu kadhalika pia siku hii ya leo ni katika yale masiku matukufu na ni siku tukufu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ndugu Islam katika yale yenye kuonesha utukufu wa yaum Arafa siku ya Arafa ni kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala aqsama bihi Allah Subhanahu wa Ta'ala ameapa kupitia siku ya Arafa na katika khutba iliyotangulia tulielezea kuwa idha aqsama Allah bi shay'in min makhluqatihi falibayani fadli wa 'izami amri kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akiapa na lolote katika jambo lake basi jambo kama lile bila shaka ni tukufu Allah Subhanahu wa Ta'ala akiapa na kiumbe chake akiapa na kiumbe miongoni mwa viumbe vyake basi kiapo kama kile chaonesha utukufu wa kiumbe kama kile kwa hivyo ndugu zangu Islam katika yale ambayo kwamba Allah ameapa nayo ni yaum Arafa ni siku ya Arafa Allah Subhanahu wa Ta'ala asema was-samaa'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud Mtume sallallahu alayhi wasallam akielezea al-yawm al-maw'ud akasema ni yawm al-qiyama kadhalika pia akasema shahid ni yawm al-jum'ah akasema wal mashhud yawm arafa ni siku ya Arafa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kiapo hiki chaonesha kuwa siku ya Arafa ni siku tukufu, ni siku ambayo kwamba Muislamu afai tumie vizuri. Ndugu zangu Waislamu, adilla kwenye kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam zenye kuonesha umuhimu na utukufu wa siku ya Arafa ni nyingi sana. Kama tulivyotanguliza hadithi mbili za Jabir ibn Abdullah, ya kwanza ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam asema afdalul ayami yawm Arafa, kuwa siku bora ni siku ya Arafa. Kadhalika pia Mtume sallallahu alayhi wasallam asema afdalu ayami inda Allahi tabarak wa ta'ala yawm Arafa, kuwa siku bora mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni yawm Arafa. Kwa hivyo Muislamu afaa tambue kuwa siku hii ni siku tukufu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamna siku tukufu zaidi ya siku ya Arafa. Ndugu zangu Waislamu, pia kadhalika yale yenye kuonesha utukufu na umuhimu wa siku ya Arafa, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafa wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika ma arada haula. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kuwa hakuna siku ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala huachilia waja wake kutokamana na moto, huachilia huru wengi makundi kwa makundi zaidi ya siku ya Arafa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kadhalika yaumu Arafa ni siku ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala huachilia waja wake kutokamana na moto, huachilia huru makundi kwa makundi. Kadhalika pia siku hii ya Arafa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kuwa wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula. Kadhalika pia imethibiti kuwa siku ya Arafa ni siku ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala huwajongelea waja wake, huwajongelea mahujaji, dhuyufu rahman, wale wageni wake katika viwanja vya Arafa, na akijigamba nao kwa malaika, akiwauliza malaika ma arada haula, hawa waja wangu wataka nini, wamesimama katika viwanja vya Arafat wanakusudia nini. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, siku hii ni siku tukufu, kila mmoja katika Uislamu afaa atambue aitumie siku kama hii vizuri. Kwa hivyo siku hii ndugu zangu Waislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala huachilia waja wake kutokamana na moto, na ahli ilmu wasema kuwa hamna siku ambayo kwamba Iblis alayhi laanatullah anakuwa mnyonge na mdhalili na anakuwa mdogo zaidi ya siku Arafa, zaidi ya siku hii Arafa. Maana siku hii yaenda kinyume na malengo yake, kule kutaka watu wote waingie motoni kama yeye vile atakavyoingia motoni. Kwa hivyo akiona saa ya rahma za Allah na maghfira yake, na kule Allah Subhanahu wa Ta'ala kuachilia waja wake waumini waislamu na watu wa tauhid makundi kwa makundi kutokamana na moto, basi Ibilisi jambo kama hili linamuuma sana. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, siku hii ni siku tukufu. Kadhalika pia vile vile ndugu zangu Waislamu, imethibiti kuwa siku ya Arafa ni siku ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala huteremka. Allah Subhanahu wa Ta'ala huteremka kama alivyoelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Jabir. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ma min ayamin afdalu inda Allahi au ma min ayamin afdalu inda Allahi tabarak wa ta'ala min yawmi Arafa, kuwa hamna siku bora mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala zaidi ya siku ya Arafa. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa yanzilu Allahu tabarak wa ta'ala ila sama'i dunya thumma yubahi bi ahli al-ard ahli as-samaa, kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala anateremka katika mbingu ya dunia huku akijigamba na watu wa ardhi, akijigamba na hajiji na mahujaji wenye kufanya haji kwa ajili yake, akijigamba mbele ya malaika. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, siku hii ni siku bora, Muislamu afai tumie vizuri. Siku hii ni siku ambayo kwamba ni ghanima kwa Muislamu, kwa waumini, kwa watu wa tauhid kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na toaati mbalimbali, kumwabudu Allah, kuleta dhikri, kuswali, kufunga siku kama hii ya leo, kusoma Qur'ani na ibada mbalimbali wazifanye kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, inakuwa ni sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuachilia kutokamana na moto. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, yaumu Arafa ni yaumu azim, ni siku kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika ndugu zangu Waislamu, siku ya Arafa Mtume sallallahu alayhi wasallam akielezea siku hii asema, ama hii ni baada ya kuulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana kufunga siku ya Arafa, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam yaumu Arafa ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu, kuwa yote atakayefunga siku ya Arafa akajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na siyam siku ya Arafa, basi mimi natarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa siku kama hii ya leo mje atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia na madhambi yanayokuja, yani madhambi ya mwaka uliokwisha na madhambi ya mwaka unaokuja. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, siku hii ni siku kubwa. Muislamu afaa jitahidi katika siku kama hii, aiuishe siku kama hii kwa saumu, kwa zikri, kwa kusoma Qur'ani, kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Maana ni siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakithirisha kuwatoa waja wake katika moto. Al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah asema, Inna li'itqa minan nari amun li jami'i al-muslimin. Kwa kule watu kuachiliwa na moto, kuachiliwa huru kutokamana na moto, jambo hili ni amun li jami'i al-muslimin, ni kwa Waislamu wote, wala si kwa mahujaji. Kwa hivyo Muislamu afaa akithirishe dua, akithirishe taat, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala mjaliwe ni miongoni mwa wale ambao kwamba watasamehewa, na awe miongoni mwa wale ambao kwamba wataachiliwa kutokamana na moto katika siku hii ya Arafa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tuishi katika masiku matukufu, kila mmoja katika Uislamu afaa atambue. Kadhalika ndugu zangu Waislamu, siku ya Arafa, katika yale ambayo kwamba ni kuonesha kuwa siku hii ni siku tukufu, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, afdhalu du'a'i du'a'u yaumi Arafa, kuwa dua bora ni dua ambayo kwamba mja ataiomba na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika siku ya Arafa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, siku hii ya leo ni siku bora kwa mja kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia dua. Asichoke kuomba dua, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala dua zake, chochote ambacho kwamba kitarajia, chochote ambacho kwamba akihitaji, amwelekee Allah subhanahu wa ta'ala, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas, fad'uhu mukhlisina lahu ddin. Kadhalika muombe Allah subhanahu wa ta'ala akitarajia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa, ama akitarajia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamjibu ile dua ambayo kwamba anaiomba. Kwa hivyo ndugu zangu Waislam, afdalu du'ai du'au yaumi Arafa, kuwa dua bora ni dua ambayo kwamba itaombwa siku ya Arafa. Kadhalika pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kibora ambacho kwamba anakisema yeye, alichokisema yeye na wale manabii waliokuja kabla yake yeye, ni hii dhikri, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kwa hivyo Muislamu afaa akithirishe kuisoma dhikri hii. Kadhalika Muislamu akithirishe kusoma dua, kuomba dua kwa ikhlas, akitarajia khaufan wa tamaa, kama vile walivyokuwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una na raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Hao ndio waja wema walivyokuwa wakiomba, wakiomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa wanatarajia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawakubalia kile ambacho kwamba wanachokiomba, na kadhalika pia wakihofia isije Allah subhanahu wa ta'ala akazikataa dua zao. Yad'una rabbahum khawfan wa tamaa. Kwa hivyo kila mmoja katika Uislamu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa akitarajia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataikubali dua yake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, yaumu Arafa, siku ya Arafa ni siku adhim, ni siku tukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu jitahidi kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na taati mbalimbali, ikiwemo jambo la dua. Afdalu du'ai du'au yaumu Arafa, kuwa dua bora ni dua ambayo kwamba itaombwa siku ya Arafa. Al-Imamu Nawawi Abu Zakaria rahimahullah asema, yaumu Arafa afdalu ayami sanati lidua, kuwa siku ya Arafa ni siku bora ya mwaka katika kule Muislamu kujikurubisha na dua na ibada ya dua, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala, amuombe pepo, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala khaira ad-dunya wal akhirah, khairi za hapa duniani na kesho akhira. Kadhalika pia al-Allama Ibn Abdul Barr al-Andalusi rahimahullah asema, du'au yaumi Arafa mujabun kulluhu fil aghlab. Du'au yaumi Arafa, kuwa dua ambayo kwamba Muislamu ataiomba siku ya Arafa, dua ambayo kwamba atatimiza masharti ya dua ndani yake, atakuwa na ikhlas, atakuwa na yaqin na khushu na hudhur ama na hudhur alqalbi, basi dua kama hii ni dua ambayo kwamba mujabun kulluhu fil aghlab, dua ambazo kwamba zitaombwa katika siku ya Arafa zinakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دكزانكو إسلام يوم عرفة كما تلفوليزيا كتك خطبة يقوانزا كواني يوم عظيم ني أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى ni katika siku bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ubora wake katika siku hii au ubora wa siku hii Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea katika kitabu chake, kadhalika na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu Islam, siku kama hii ya leo ya umu arafa, katika maisha ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na katika uhai wake, mtume sallallahu alayhi wa sallam walifanya hija yake, hijjatul wadaa, ikawa ni hija yake ya mwisho, ikawa ni hija ya kuaga. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, siku hii ni siku kubwa sana, na kuna matukio mbalimbali ya kuwakumbuka katika siku kama hii ya leo, ikiwemo siku kama hii ya leo ni siku ambayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama na kuwahutubia masohaba wake, akawaelezea mambo mingi sana yenye kufungamana na Uislamu, mazuri mengi yenye kufungamana na Uislamu. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, siku kama hii ya leo Waislamu wafaa wahuishe katika kufunga, kuomba dua, kufanya ibada mbalimbali, kusoma Qur'ani, kuleta adhkari mbalimbali, kujiliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa na khushu. Ndugu zangu Islam, katika yale ambayo kwamba inaelezewa katika siku kama hii ya leo ni katika kisa ambacho kwamba mmoja katika Mayahudi alimjia Umar bin Khattab akamwambia, ya Amir al-Mu'minin, ewe kiongozi wa Kiislamu, yani Umar ibn al-Khattab, ayatun fi kitabikum takraunaha, kuwa kuna aya katika kitabu chenu mwaisoma aya kama hiyo, mwaipitia sana, mwaisoma mara nyingi sana. Akasema Myahudi, law alaina ma'shara al-yahudi nazalat latakhadhna dhalika al-yawma ida, hiyo aya laiti kama ingeteremkia sisi Mayahudi tungechukulia siku kama hiyo kuwa ni siku ya Idi. Umar bin Khattab akamuliza, ayu ayati, ni aya gani ambayo kwamba waikusudia? Yule Myahudi akaisoma aya hiyo, akasema ni aya gani? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Kwa hivyo akasema aya hii, hii ni aya ambayo kwamba muisoma, late kama ingeteremshwa kwetu sisi Mayahudi tungeifanya siku kama hiyo kuwa ni siku ya Idi. Na aya hii ndugu zangu Islam aliteremshiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa katika viwanja vya Arafat. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliteremshiwa aya hii katika hajjatul wadaa, hija yake ya mwisho, akiwahutubia masahaba wake, akiwaelezea masahaba wake, akiwaongelesha masahaba wake, Allah subhanahu wa ta'ala akamteremshia aya kama hii. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, katika siku ya Arafa ni siku ambayo kwamba aya hii Allah subhanahu wa ta'ala alimteremshia Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, ayatun azima, ni aya kubwa. Aya hii ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala elezea kuwa ameikamilisha dini yenu, ameukamilisha Uislamu, ameikamilisha neema ya Uislamu juu yenu nyinyi. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, aya tunaudhima, aya hii ni aya kubwa sana. Mayahudi wanaona wivu, Mayahudi wanaonea Waislamu wivu baada ya kuteremshwa aya kama hii, wasema leti kama wangeteremshiwa wao siku kama hiyo ambayo kwamba aya hii iliteremshwa wangechukulia ni Idi. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, katika hijjatul wadaa, hija ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya mwisho, Allah subhanahu wa ta'ala alimteremshia aya hii, aya ambayo kwamba ni aya tukufu, ni aya kubwa, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, aya hii ina faida nyingi sana ndani yake. Aya hii ni aya adhima, ni aya tukufu, muislamu afai zingatie, atambue maana yake. Muislamu aya hii afao wafundishe waislamu wenzake maduatu, Allah subhanahu wa ta'ala waielezee aya hii, watafsirie waislamu wa kawaida aya kama hii. Katika aya Allah yuelezea kuwa ameukamilisha Uislamu. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, dinul Islam, dini ya Uislamu ni dinun kamil, ni dini ambayo kwamba imekamilika, fi usuli hii wa furu'i hii, katika usuli zake na katika furu'u zake. Hakuna jambo ambalo kwamba muislamu yalihitajie isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amelikamilisha. Hamna ibada isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameipambanua na akaiweka wazi. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, dini yetu imekamilika. Ndugu zangu Islam, katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala, katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala ni neematul Islam, ni neema ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia neema nyingi sana juu yetu, neema mbalimbali, kama alivyosema Ibn Baz rahimahullah, kuwa an-ni'amu anwa'un mutanawwi'a, neema zipo sampuli mbalimbali. Neematu sihhati fil badan, kuna neema ya afya katika kiwiliwili cha mtu, wasami'i walbasari walaqli wa jamii al'a'dha, kuna neema ya kusikia, kuna neema ya kuona, kuna neema ya akili na neema ya viungo vyote, zote ni neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, hamna neema yote ambayo kwamba imewashukieni, tambueni kuwa inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala neema kama ile. Endelea kusema bin Baz rahimahullah, wa a'zamu min dhalika wa akbar ni'matu ad-din wa thabati 'alayha wa li'inayati biha wa tafaqquhi fiha, katika neema kubwa ni neema ya dini, neema ya Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu ni neema kubwa sana. Kila mmoja afai tambue neema hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, ashikamane na Uislamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, neema ya Uislamu ni katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa kul lil ladhina utul kitaba wal ummiyin a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw. Kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala sema, faman aslama fa ulaika taharraw rashada faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, wale walioshikamana na Uislamu, basi fa ulaika taharraw rashada, watu kama hao ndio wameupatia uongofu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, neema hii yafaa tuitukuze, tuichunge neema kama hii ya Uislamu. Na katika njia za kuichunga neema ya Uislamu ni kusoma Uislamu. Wa a'zamu min dhalika wa akbar ni'matu ad-din wa thabati 'alayha wa li'inayati biha wa tafaqquhi fiha, na katika neema kubwa ni neema ya Uislamu, na mtu kuwa na thabati juu ya neema ya Uislamu na kushikamana na Uislamu na kusoma Uislamu. Al-Imam Al-Qahtani rahimahullah sema, ad-din ra'sul mali fastamsik bihi fadaya'uhu min a'zami al-khusrani. Rasilimali, rasilimali yako ni dini yako, ni Uislamu wako, shikamana na Uislamu wako. Yoyote ambaye kwamba atakufa mbali na neema ya Uislamu, yoyote ambaye kwamba si Muislamu atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa si Muislamu, basi mtu kama huyo amepata hasara. Allah subhanahu wa ta'ala sema, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, kuwa dini ya haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Pia kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Yoyote ambaye kwamba ataufanya Uislamu kuwa sio dini yake, akaichukulia dini kando na Uislamu, basi mtu kama huyo atakula hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na ataketi motoni milele, kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika makubwa ambayo kwamba tutayakumbuka katika yaumu Arafa, katika hijjatul wadaa, hija ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya mwisho, ni hii aya Allah subhanahu wa ta'ala alimteremshia mtume sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ndugu zangu Waislamu, ahlul bid'a, wazushi hawajanyanyua vichwa vyao katika aya hii, hawaheshimu aya hii wala hawaitukuzi aya hii. Maana wanazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanaongeza mambo katika dini ya Allah, wakati Allah yasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum, kuwa dini yenu imetimia, nimeitimiza dini yenu na nikaitimiza neema ya Uislamu juu yenu. Kwa hivyo yeyote mwenye kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hajanyanyua kichwa chake katika aya kama hii, hajaheshimu aya kama hii, hajaitukuza aya kama hii. Ndugu zangu Waislamu, mpaka Mayahudi watambua jambo kama hili, kama huyu Myahudi aliyomwambia Umar, ayatun fi kitabikum takraunaha law alaina ma'shara alyahudi nazalat latakhadhna dhalika alyawma ida, kuwa kuna aya katika kitabu chenu ambayo kwamba mwisoma aya kama hiyo, leo tungeteremshwa sisi Mayahudi tungechukulia siku kama hiyo ni idi. Lakini wazushi wanazua katika dini ya Allah, wanaongeza katika dini ya Allah, wanapunguza katika dini ya Allah. Ibn Hazm rahimahullah asema, waqalu lana ikmaluhu wa tamamuhu tabarakta rabbi an takuna mufannada wa qad qulta inna ad-dina akmaltahu lana wa fassaltahu wal haqqu ma qulta mumajjada. Allah shatuambia kuwa dini imeikamilisha, hamna lolote ambalo kwamba muislamu alihitajia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, siku kama hii ya leo tulikumbuka tukio kama hili. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, tuko katika siku ya Arafa, siku ambayo kwamba ni tukufu. Waislamu wafaa kithirishe toaati mbalimbali katika siku kama hii ya leo, na miongoni mwa ibada ni ibada ya somo, kadhalika ibada ya dua na ibada ya zikri. Walete azkari mbalimbali, wasichoke, huenda Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni sababu ya kukuacha kutokamana na moto. Wallahu a'lam.